राम श्रद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2058 22 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता मंसूर आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम पारकृत पराकृत नमद्वंदम परम ब्रह्मस्तुराकृत सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदतनम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कृष्णानुरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषितवरान्नवनीतनाभात् पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुरमहात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो पूर्व जन्म की बात कोई याद नहीं है, याद ही नहीं याद ही। जन कुटुंबियों को अपना मानते थे, जिस घर को अपना मानते थे, जिस जमीन जायदाद को अपना मानते थे, वे याद ही नहीं याद ही। इतने बैठे सब बहुत बहुत कम आदमियों को याद रहता है और याद भी नहीं रहता, तो उनका संबंध है ही नहीं। तो अभी संबंध नहीं है, जिस समय संबंध था उस समय भी चिपका हुआ था, कोई संबंध भीतर से था नहीं, चिपका हुआ। और जन्म के बाद भी बालकपन में कोई याद नहीं था, कुछ याद नहीं था। बालकपन आज बाद भी याद नहीं है, तो इसके बाद में चिपकाया ऊपर संबंध है। ब्याह हुआ वो भी चिपकाया ऊपर संबंध है। तो ये संबंध वास्तव में हमारा नहीं है। अब भूल जाते उस बात को, भोजन करते हैं याद किया कल क्या भोजन किया था, परसों क्या किया था, तरसों क्या किया था, याद नहीं है। जो संसार का संबंध है वो अपने को भी याद नहीं है, तो उनका संबंध कहाँ हमारा है नहीं। इस बात को ठीक तरह समझो कि हमारा संबंध संसार के साथ नहीं है, अब भगवान का संबंध रहेगा ही। हम जाने तो न जाने तो, पहचाने तो न पहचाने तो, माने तो न माने तो, स्वीकार करे तो न करे तो, वो इनका दिन है ही नहीं, संसार संबंध है ही नहीं। वो संबंध अटल रहेगा। सर्वस्य साहब रिजन निविष्ट ईश्वर सर्वभूता राम देश दृष्टि, सब प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं। हम जाने न जाने तो गीता कहती है कि वो सब हृदय में रहते हैं। तो भगवान के साथ हमारा संबंध अटल है, और सिवाय भगवान के और साथ संबंध हमारा है ही कौन है नहीं, याद ही नहीं रहता, याद ही। तो वो संबंध हमारा नहीं है। नहीं होते संबंध को पक्का मान लिया और सच्चे संबंध को छोड़ दिया, यही गलती हुई थी। सच्चा संबंध ईश्वर के साथ है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुख। अब जो चेतन है अमर है शायद सुराशी है जीव अविनाशी है माम ये वर्ष है भगवान का अंश है तो उसके लिए क्या चाहिए ईश्वर अंश तो ईश्वर अंश क्या चाहिए जीव अविनाशी अविनाशी जीव क्या चाहिए और चेतन है अमल है मल रहित है शुद्ध है और शैल सुख राशि शैल स्वाभाविक सुख राशि राशि राश ढेर उसे कुछ चाहिए तो हमारी कोई वस्तु है ही नहीं हमारी वस्तु थे भी नहीं और रहेगी भी नहीं कोई रे साथ होगी नहीं और हमारे साथ भगवान है भगवान के हमारे से है हम जाने तो और न जाने तो वो संबंध अटल है वो तो रहेगा ही सबके हृदय भगवान रहते हैं वीरा कहती है और साथ कहते हैं ईश्वर सर्व उतारा से अर्जुन पृष्ठ तो भगवान का संबंध हमारा सच्चा है और चिपका हुआ उधर जाता है रहता ही नहीं याद ही नहीं रहता पहले दिन में कहां थे किस जोड़ी में थे पता ही नहीं है स्वर्ग में थे नरक में थे मनुष्य थे पशु पक्षी थे याद ही नहीं है शास्त्र वर्णन आता है ऐसे ऐसे चिन्ह हो तो ऐसे होते हैं वो परंतु अपने वो याद ही नहीं है तो याद ही नहीं है वो संबंध हमारा कैसा कल परसों दसों क्या भोजन किया याद नहीं है तो पदार्थों के साथ हमारा संबंध नहीं है संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है और भगवान के साथ संबंध है सतयुग में होने वाली प्रजा का भी भगवान के साथ संबंध सतयुग में त्रेता में होने वाली प्रजा का भी भगवान के साथ संबंध और द्वापर में होने वाले संबंध भगवान के साथ संबंध और कलयुग में होने वाले जीवन कोई युग मौके युग भगवान के साथ संबंध सबका तो भगवान तो है अपना और कोई अपना है ही नहीं उनकी याद ही नहीं है आज के पास आपके पास रुपया है हमारा है वो याद नहीं रहेगा और जन्मे तब कहां साथ में क्या लाए कुछ भी नहीं लाए और मरेंगे तब क्या क्या रह जाएंगे एक धागा भी साथ में नहीं जाएगा ये यही रह जाएगा शरीर भी चिता में चल जाएगा ये भी जाएगा नहीं तो संसार की कोई चीज भी हमारी नहीं है ये बात प्रत्यक्ष अनुभव में आती है जो मिलती है और पिछड़ जाती है वो चीज हमारी है ही नहीं कभी संयोग होता है कभी वियोग होता है वो चीज हमारी है ही नहीं किसी समय में आ जाती है किसी समय में चली जाती है तो हमारी है ही नहीं इस बात से संसार मात्र में कोई चीज हमारी नहीं है अंत ब्रह्मांडों में कोई चीज हमारी तिरस्त चीज हमारी नहीं है हमारे भगवान पूरे को पूरे हमारे है क्योंकि ईश्वर अनुसार बिना से हम जाने तो न जाने तो माने तो न माने तो स्वीकार करे तो न करे तो उनका संबंध हमारा है तो ईश्वर के हम है हमारे ईश्वर है ईश्वर हम है और हमारा संबंध किसी वस्तु के साथ नहीं है और हमारे चाहिए भी क्या अब जब ईश्वर अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि उसको चाहिए उसको चाहिए भी नहीं जीव अविनाशी है चेतन है मर रहित है, अविनाशी है, शायद सूराशी है, ये चाहिए भी नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, ये प्रत्यक्षवाद है एकदम। यू मान जाएगी मेरी है, मेरी है, मेरी है, ऐसा दूसरा रहेगा नहीं। धन अपने पास आता है, साधता है, मैंने अच्छे अच्छे धनी आदमियों की बात सुनी है, उन्होंने अपने जीवन ही बताया है, आज सुबह रोटी खा ली, शाम को अन्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है, घर में इतनी धनी था, अन्न भी पूरा दोनों भक्त मिल जाए, अन्न मिल गया परंतु मिलता नहीं है, लाखों रुपये हो गए, करोड़ों रुपये हो गए उनके पास में, अरे चले गए चले गए आ गए। ये प्रत्यक्ष आप देख लो, अपनी उम्र में जीवन रुपये आ जाते हैं, कुबेर में चले जाते हैं, तो हमारे तो नहीं ना है, हमारे साथ रहते नहीं, आता है जाता है, मिल जाता है छूट जाता है, फिर आ जाता है तो हमारे तो नहीं है, तो हमारी कोई चीज नहीं है। ये बात हृदय में धारण कर लेनी चाहिए, ये कोई व्याख्यान की बात नहीं है, ये सच्ची बात है, हमारी नहीं तो कोई नहीं है, कई वस्तु है सिर्फ याद ही नहीं है, या याद है तो याद हो जाती, वस्तु नहीं रहती क्यों याद रह जाती है। कथा मात्रा अवशेषिता भागवत माया है, कथा मात्र रही है, रह गई प्रकट कहानी, कहानी रह गई कि तो हरिचंद ददीसी गई कहा, रह गई प्रकट कहानी, पांडव होए कल कहानी रह गई, कोई कथा रहेगी कथा कथा बचो, कोई रहा नहीं, कोई रहेगा नहीं, तो वस्तुओं के साथ हमारा संबंध नहीं है, हमारी कोई वस्तु नहीं है, मैं कहता है वो मैं भी अपना रहता नहीं है, गाढ़ नींद में भी नहीं रहता मैं, मेरे नींद आई कुछ पता नहीं था, कुछ पता ही नहीं था, नींद आई उसमें भी रूत में भूल जाते सभी, तो हमने अपना माना है, क्यों माना है, घर हमारा है, ये कुटुंब हमारा है, रुपये हमारे हैं, ये जमीन हमारी है, कोई माने वो है नहीं, साथ जाएगी नहीं, कोड़ी भी साथ जाएगी नहीं, एक कैसी चीज साथ जाएगी नहीं, तो हमारी कहाँ है, हमारी तो हमारे साथ में है, हमारे भगवान है, तो हम जानते नहीं पर भगवान साथ रहते, शास्त्र में लिखा है सबके हृदय में भगवान विराजमान है, तो भगवान हमारे हैं, सिवाय भगवान के कोई चीज हमारी नहीं है, अरे भगवान यहां से ईश्वरान से जीव अविनाशी से, और कोई चीज हमारे साथ नहीं है, हम शुद्ध है, निर्मल है, बिल्कुल कोई चीज हमारी नहीं, हमारे साथ लाए नहीं, ले जाएंगे नहीं, जीते भी रख सकते नहीं, क्या जीते धनी आदमी धनी रहते हैं, गरीब नहीं होते, नहीं गरीब हो जाते हैं, गरीब ही धनी हो जाते हैं, आवते में संयोग और वियोग, संयोग और वियोग होता है, जितना संयोग और वियोग होता है वो हमारी कैसे, हमारी चीज कोई नहीं है, हमारे क्या चाहिए, हमारे शरीर में चाहिए, शरीर में रोटी भी चाहिए, जल भी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शरीर को चाहिए, शरीर से अलग आप शरीर नहीं हो, शरीर तो छोटा और बड़ा हुआ है, रोग भी होता है, कभी निरोग होता है, शरीर बदलता है हरदम, छोटे माँ के जन्म में जब कर रहे थे और आज कैसे है ये बदलता है, ये भी हमारा रहता नहीं है। तो हमारे केवल भगवान हमारे हैं, उसके सिवाय कोई हमारा नहीं है। इस बात को स्वीकार कर ले, मान ले अपने ठीक भीतर से कि वास्तव में हमारी चीज कोई नहीं है, परमात्मा हमारे हैं। जिसको याद ही नहीं किया हर चीज हमारी नहीं है उनको हमारी मान ली, जो हमारी है उस चीज को याद ही नहीं किया, जो हमारी हम मानते हैं वो हमारे साथ है ही नहीं, रहती ही नहीं। तो संसार में हमारी कोई चीज नहीं है, भगवान हमारे हैं, वाले भगवान से परा और अपरा प्रकृति बताई भगवान ने, आठ वेदों वाली। तो पृथ्वी हमारे साथ नहीं, भूमि आप हमारे साथ नहीं, अनल अग्नि हमारे साथ नहीं, वायु हमारे साथ नहीं, आकाश हमारे साथ नहीं, मन हमारे साथ नहीं, बुद्धि हमारे साथ नहीं, अहम भी हमारे साथ नहीं। जीवित जागते हैं जब अहम वृद्धि होती है, दीद में हम लोग भूल जाते हैं, हम भी हमारे साथ नहीं रहता, तो मैं बन भी नहीं रहता, मैं हूं ये भी नहीं रहता, हूं मैं हूं हूं, होना पर रहता है। तो अपने अपना स्वरूप हुआ सत्ता मात्र, सत्ता सत्ता मात्र अपना स्वरूप हुआ, है मात्र शुद्ध है, जीव है होना पड़ा बस, होना पड़ जैसी भाई हमारे साथ कोई चीज नहीं है। तू चीज हमारे साथ नहीं है, हम चीज के साथ नहीं है, व्यक्ति हमारे साथ नहीं है, व्यक्ति के साथ हम नहीं है, बस वो साथ हम नहीं, बस तुम हमारे साथ नहीं, संयोग व्यक्त व्यक्ति है बिछड़ जाती है। अब आप सब मिल गए वो थोड़ी थोड़ी देर बिछड़ जाएंगे, तो हमारे थोड़ी हुए। संसार की मात्र वस्तु, प्रकृति की मात्र वस्तु वहां परमात्मा के अंश है, ये चीज सब प्रकृति की है, जाति भी हमारी नहीं है, हम परमात्मा के अंश है, सत्य है। तो रोज लाख जोड़ी भगवते हैं, कोई सही साथ में रहता नहीं, तो हमारे कहाँ है कारण गुण संगोष सरस्वती होने जब शुरू सरस्वती होनी है, जन्म जन्म होता है उसको हम मान लेते हैं, इस वजह से कोई संसार रहता नहीं। अगर साथ रहता तो 84 लाख जोड़ी कैसे हो गए, किसी जोड़ी के साथ रहेगा तो दूसरी जोड़ी में कैसे जाएगा, यह सब बहुत ही अलग है। मिलती है भी जुड़ जाती है, मिलती है भी जुड़ जाती है, मिलती भी जुड़ जाती है, वो हमारी होती ही नहीं। हम रस्ते में चलते हैं, कई साथ ला गए, कई वे भी जुड़ गए, तो वे साथ में हमारे नहीं, भाई है स्त्री है पुत्र है वे भी हमारे साथ नहीं है, वे मर जाते हैं तो हम मर जाते हैं तो दूर मर जाते हैं, तेरी बात है कहा तो वो मर जाएगा हम मर जाएगा अपने दोनों मर जाए साथ रहेगा नहीं। तो हमारी कोई चीज नहीं है, और हमारे शरीर से हम अलग है कहता है हमारी कोशिश चाहिए, सत्ता मात्र सत्ता मात्र है मात्र है, इस बात से हमारी चीज कोई है नहीं, कोई थी नहीं, कोई होगी नहीं, कोई हो सकती नहीं, हम परमात्मा के अंश है, ये प्रकृति का सब खेल प्रकृति का, अनंत ब्रह्मांड है, कोई इस वास्ते चीज कोई भी हमारी नहीं है, और हमारा चाहिए भी नहीं, शरीर और चाहिए, शरीर ही चाहिए, शरीर के कपड़ा भी चाहिए, अंदर भी चाहिए, मकान भी चाहिए, और शरीर नहीं है तो हमें घूमनी चाहिए। जो हमारी नहीं है, हमारे सही भी नहीं। इस बार हम बिल्कुल निराकार रूप आपका है, आओ नहीं चाहिए। कोई आपका कुटुंबी होता है तब कहते हैं ऐसा ऐसा ही, और हम सारी सराई होते हैं तो हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ है ही नहीं, हमारे कुछ चाहिए नहीं। मैं हूं ये भी अपना नहीं है, नींद में नहीं था प्रत्यक्ष बात है। इस वास्ते इतने श्याम अलग है, और ये बात मिलती नहीं है। आप विचार करो, अभी युद्ध हो रहा है अमेरिका में, घटना हुई, मकान में गए हजारों आदमी मर गए उस अमेरिका में। आज कल मैंने सुना था, कल सुना, लोग खाने पीने में लगे, भोगों में लगे, भोग करो। उन्हें यह बात है ही नहीं कि इस संसार में हम नहीं है, हमारे नहीं है, कोई देश में नहीं है बात, सिवाय हिंदुओं के, हिंदू देश में और कहीं बात नहीं है। इतनी आफत आई तो खा लो पी लो गई का, लोग घर खाने पीने में भोग भोगने में लगे, ज्यादा लगे अभी कि मर जाएंगे, क्या पता है, अरे वो भोग लो, ये नहीं मर जाएंगे तो भोग साथ हो जाएगा, ये बात ही नहीं है, सुनने को नहीं मिली थी। खासा लंबा क्यों देख उसकी व्यवस्था सुनाई, क्या अवस्था हो रही है उसमें, खाने पीने में भूखों में लोग लगे, पहले कमाने में लगे थे, अब कहो कब क्या होता है, किस में तो मर जाए, क्या पता नहीं, तो भूखों में लगे हुए। ये बात सुनने को ही नहीं मिलती है कि भाई परमात्मा है, जीने वाला आत्मा है, सुनने को नहीं मिलता। कोई देश में नहीं, नहीं कुछ कई देशों की बातें सुनी, किसी से नहीं मिलती, केवल हिंदू परिवार में मिलती है चीज। बड़े भाग्य मानव अनुपावा इस भूमि पर जहाँ जहाँ गंगा जी जमुना जी है और ऐसे पवित्र देश है उसमें जन्म हुआ है, इसमें हम जानते हैं। ये बातें सुनने को ही नहीं मिलती, लाखों करोड़ों आदमी है, करोड़ों और उन आदमियों में बात ही नहीं है, ये जानते नहीं, सब पशुओं में थे, पशुओं में तो नहीं है, सब खाने पीने में लगे, जो दोष है भोग भोगने में लगे, विवाह करने में लगे, ऐसुक ले लो हम मर जाओगे। अभी ऐसी अमेरिका में बात हुई है, कल ही मैंने पढ़ी है अखबार में, मैंने पढ़ी नहीं सुनी है, और सुवाए कोई नहीं आई सुनने के वास्ते, नहीं मिलती है। मुस्लिम आया, वेदों आया है, श्रवण आया पे वो फिर यो न लभ्य, सुनने के लिए भी बहुतों को नहीं मिलती, बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलती, सिवाय हिंदुस्तान के और कहीं भी ये बात मिलती नहीं। अरबों आदमी, अरबों लाखों करोड़ों उन आदमी में बात नहीं है। उन लोगों ने कह दिया कि मगर मैं जीव नहीं होता है, यहाँ हमारे लोगों में बात बात फैलाई गई, जीव नहीं होता, अगर बात करो तो जीव नहीं होता। अरे जीव के बिना पैदा कैसे होता है, वो बढ़ता कैसे है, मनुष्य बढ़ जाता है तो जीव नहीं है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि बहुत लाखों करोड़ों जीव होते हैं, एक बार भग भोग हुए जीव आते 9 लाख, 9 लाख भी डॉक्टर कहते हैं 9 लाख कम का ज्यादा होते हैं, इतने जीव होते हैं। ये भगवान पता ही है, जीव होते ही पता ही नहीं, एक्सट्रीम होता ही नहीं, पुरुष होता है, पशु होता ही मां घास खाई हो नहीं होता। समुदाय का समुदाय में लाखों लाखों आदमी में नहीं, बकरा है बकरे को खा गए तो मुसलमान बन गया, वो ऊंचा बढ़ गया ऊंचा उड़ गया, क्योंकि बकरा था बकरे का मुसलमान बन गया तो ऊंचा हो गया, मनुष्य खा जाता मनुष्य बढ़ जाता है तो ऊंचा बन गया। ये बातें है उनकी, मुसलमान खाया तो पत्र पवित्र ऊंचा बढ़ गया पशु हुआ मनुष्य बढ़ गया उनका लाभ हो गया। लाखों करोड़ों अरबों आदमी पता नहीं, ये केवल हिंदुस्तान में ये विश्व बात है, भगवान है ईश्वर है परमात्मा है। अभी अमेरिका में भोग भोगने में लोग लगे, पहले कमरे में लगे अब भोग भोगने में ज्यादा लगे, ये घटना होने के बाद में कभी कभी ये प्रबलित होगी क्या जरा कभी मर जाए कोई घोड़ा मर जाए तो मर जाएंगे तो भोग भोग लो ब्याह कर लो खाना पीना कर लो, भूख भूख बढ़ गई खाना पीना बढ़ गया इनमें लोग अलग अलग है राम जी पता ही नहीं भगवान का वजन कर जाएगी याद करे तो उन लोगों की अपेक्षा कितने विलक्षण है हमारे सोते हमारे में ऐसी बातें हैं जागृति आती है परमात्मा की प्राप्ति होती है शांति मिलती है काम क्रोध लोभ आदि मिटते हैं ये मिटते ही नहीं पशुओं की तरह ही पशुओं की तरह गांव की बात होने का मैंने विस्तार से सुनाई ये प्रवृत्ति हो रही है अमेरिका में शहर में अमेरिका देश में ही बात हो रही है। ये नहीं भजन में लग जाओ भगवान के याद करो काम कोई बात ही कोई नहीं जानते ही नहीं ईसाई है मुसलमान है ये भी इस बात को जानते नहीं उनकी अपेक्षा कितनी विदिशुता पड़े बात है ऐसी बात सुनने में आती है समझ में आती है विशेष बात है नहीं, नहीं। इस बात को देखो कितने भाग्यशाली है हम परमात्मा के दर्शन होते हैं भाई जी है शेर जी है इनको बहुत प्राप्ति हुई है ऐसे महात्मा है ये उन है ही नहीं अब जानो खाओ पियोगे मेरा ही होगा अलग ज्यादा लगे हुए हैं भोगों में ज्यादा लगे हुए बस भोग बोलो मजे से मजे से भोग बोलो पहले पैसे को लगे आज आज में लगे भोग भोग भाव क्या कर लो खा लो पी लो आप प्रवृत्ति हो गई लोगों की आप प्रवृत्ति हो गई मुझे क्या जाना ऐसा घटना हो जाएगी मर जाएंगे हजारों आदमी मर गए 110 तला इतना बड़ा मकान था मर गया ये बात है बड़ी अलोक की बात विचित्र बात है ही यह बात के भगवान मिलते हैं भगवान के दर्शन होते हैं वो समझ दर्शन हुए और संतों दर्शन हुए मीरा भाई का शरीर नहीं रहा शरीर ही भगवान मिल गया समझ में और आखिर मिल गई पशुओं की तरह ये पशुओं को नहीं समझा सकते उनको नहीं समझा सकते मनुष्य होते हो या वैसा है तो मनुष्यों को शब्द नहीं मिलती हिंदुस्तान में मंत्र मिलती है मुसलमान हमें नहीं है ईसाई हमें नहीं है बौद्ध में नहीं है, उनमें नहीं है, यहूदियों में नहीं है, यहूदी थोड़ा शहर है। तो अपने को परमात्मा पर प्राप्ति कर लेनी चाहिए। प्रत्यक्ष बात है, राग द्वेष मिट जाते हैं, संदेह मिट जाता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रत्यक्ष शांति है। सत्संग करते हैं उन आदमियों में दूसरे आदमियों की अपेक्षा फर्क है। अपने खुद विचार करो तो सत्संग में आने से सुनने से कितना फर्क पड़ा है। हमारे कितना लोभ था, कितनी पदार्थों में आसक्ति थी, आज वो नहीं है। प्रत्यक्ष बातें हैं, यह शांति है, आनंद है, मौज है, प्रसन्नता है। उनकी चिंता लगी है मर जाएंगे, भोग भोग लो, भोगों में बहुत प्रगति होगी, बहुत ज्यादा अखबार मिल। तो यही सुख है, संसार सुख यही है, ये भोग लो भोग लो। पहले रुपये कमाने में थे, अब भोगों में शहर में लोगों की प्रगति हुई, नजर ने कम मर गया, धनबाद मर गया एकदम। तो दूसरों को पता ही नहीं है, उनकी अपेक्षा हमारा जीवन बहुत पवित्र है। इन बातों में है, आप इतने इकट्ठे हुए हैं, सब जानते हैं कि पारमार्थिक बातें हैं, इससे सुख होता है, शांति मिलती है। हमारे वहां दौरे पर आया अंग्रेज, तो उसने देखा अब इस भाव जो भोजन करो, पैसा दे दे तो दी तो कोई बात नहीं, ऐसे मिलता ही नहीं, ऐसा उन देशों में ऐसा मिलता ही नहीं। आज तो जाता उनको हजारों लाखों करोड़ों आदमी है, करोड़ों उनको पता ही नहीं, सब सुनते ही। तो उनकी अपेक्षा कितनी विचित्रता है। सत्संग करने वालों में फर्क पड़ता है, अपने अपने को देखो, मैं देखूं आप भी देखो अपने को, तो अपने मन में, अपने विचार में, अपने आचरण में फर्क पड़ रहा है। सत्संग शांति मिलती है, शंकाओं का समाधान होता है, वैराग्य होता है। क्या करेंगे रुपयों का, क्या करेंगे, क्या चीज है, प्रत्यक्ष बात है। उनको देश का देश जो पता नहीं है, लाखों करोड़ों आदमियों को पता ही नहीं है। हिंदू समाज में जितनी जागृति है या चीज है नहीं, कोई समुदाय नहीं है। ईसाइयों में उनमें खुदा माफ कर देते हैं, खुदा चीज नहीं है। तो अपने पर भगवान की विशेष कृपा है, जिससे ज्ञान होता है, समझ होती है, विचार होते हैं, देश है, श्रद्ध होता है, ये भगवान की कृपा है। अपने में कोई विशेषता नहीं दिखती, पर इस विषय में देखो तो बहुत विशेषता है। धोरे पर रोटी दे सके लोग इसी करें, आओ गाओ जी मोटर भोजन करो, पैसे दर्द दे तो नहीं तो कोई बात नहीं, भोजन करो, कोई पूछता ही नहीं, भोजन करो। मेरे तो ही मन वहां है, कुछ लाए तो पूछे, बस कुछ लोग पीछे पूछे, भोजन भोजन करो, भूखो मरता कोई पूछे कोई। देश देश में, गांव में, शहर में कोई पूछ रही भोजन किया कि नहीं, तुम कहते हो उसकी अपेक्षा कितनी विलक्षणता है। आध्यात्म विषय में इतनी चर्चा होती है, ऐसे हमारा चर्चा ही नहीं है। बस मारो काटो दो, इनका नाश कर दो, इनका नाश कर दो। तो ये कितनी विचित्रता है। और शांति मिलती है, प्रत्यक्ष में शांति मिलती है, सत्संग करने से मनुष्य फल पड़ता है। मैंने तो भी देखा अपने आचार में फल पड़ता है। फिर बोलता कंजूसी हो जाती नहीं, कोई नहीं जाओगे इसी समाज से चल जाओ। कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता, गीता में लिखा है बस भोग भोगना सब पैसा कटर है, एतावत निश्चित निश्चित ही बात निश्चित इतने में निश्चित बस काम भोग परमा एतावती निश्चिता। इस मध्य भया लब्ध इतना धन मिल गया, इतना और मिल जाएगा, इतना और हो जाएगा, इसमें लगे हुए मनुष्य होकर मनुष्य शरीर होकर के अभी ख्याल नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति करो, भक्त बन जाओ, लाखों करोड़ों और महाद्या में पग रहे। कभी सुनी अभी आई बात, भूगोल प्रवृत्ति बहुत हो गई, खाने पीने में ब्याह करने में लग गए लोग हजारों संख्या, इनमें लग गया भाई क्या पता कहीं मर जाए भाई तो खा लो तुम नजर कब मर जाए तू कितना ही पड़े कितना ही बना ही पड़े सच्चे हृदय से लग जाओ। हमारे मन में आते आप सबके सब जीवन मुक्त हो सकते, सबके सब राग द्वेष काम क्रोध मिट जाएगा, लोभादि मिट जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सारी मुहे सब है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ऐसा वर दी लगा विश्व भवन में आग बरते हैं बसते हैं कोई बिरले हर सर में भाग भगवान के विश्व में जा तो खाती अग्नि लगा दी काम क्रोध लोभ मोह में युद्ध करने वाला कहते बरसा चलेगा तुम ये युद्ध बरसा चलेगा बरसात जल्दी नहीं होगा शांति नहीं होगा आफत में फंसे हुए चिंता लगी हुई भागते शांति मिलती नहीं शांति है ही नहीं हमारे देश में शांति है ही नहीं समुदाय के समुदाय में ऐसी बात है। देखे तो बहुत कृपा है मन मरने का तरह तरह का तिथि बंद हो गई आपने सुना पता होगा तिथि बंद हो गई आदमी नहीं बैठे डाक डाक बंद हो गई चिट्ठी खोला चिट्ठी में निकला जंतु वो मर जाएगा जो खोला वो तो मर ही जाएगा फिर भी फेफड़ में बढ़ जाएगा चिट्ठियों में जहर भरा हुआ कीटाणु सब हो जाएगा हाथ में चिट्ठी खोलने मुश्किल डाक बंद हुई डाक बंद हुई कम जाने के बैठे अपने अठाते अठाई है बात अपने देश में आ गई अवसर पड़ी अमेरिका में कई आदमी मर गए कागज बोल रहे कुछ बाबा खोलने वाले मर गए वर्मा भी रोग गए कीटाणु गए सब कुछ जाए आधार से मिल जाए एक सो गया तो फिर पेपर रखा शांति है नहीं त्याग है नहीं परमात्मा है नहीं लाखों करोड़ों आदमियों के भीतर वैसी बात नहीं मिलती अपने साधन नहीं साधा सा तो भाई अपना लाभ उठाओ अपने ऐसा भगवान की कृपा हो गई अटे पट है लाभ उठाओ जोरों से बातें करो बातें बातों में फल पड़ता है इतना ही भाइयों के बहनों के खूब फल पड़ता है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, शांति हो जाए, दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, ऐसी भगवान की कृपा है। इस बात से सच्चे हृदय से लग जाओ, भगवान के नाम कीर्तन करते हैं, कीर्तन से शांति मिलती है, प्रत्येक स्वरूप शांति मिलती है। भगवान है, भगवान ही प्राप्त है, ये आज तक बात है ही नहीं, मारे जानते हैं। भगवान की बड़ी भारी अपने कृपा है, भगवान के दर्शन होते हैं, शांति मिलती है, उदय मिलता है। गीता भागवत जैसे ग्रंथ है, रामायण जैसे ग्रंथ है, पता ही नहीं उनको, पता ही नहीं है। कल सोने उन्हें कर खाने पीने में लोग लगे हैं कि मर जाएंगे, नहीं होता भाई, मर जाए। भगवान का भजन करो, भगवान को याद करो, वो याद करो, अंत में प्रभु की याद रह जाए, कल्याण हो जाएगा। अठे पढ़े लिखे बुद्धिमान, पर उन्हें बिल्कुल ठाक पत्ता ही हुआ नहीं, सब का मन लगा कर जाना, भगवान को याद करो, मन लगा करके उसमें तल्लीन हो जाए, एकदम भले में लग जाओ, भीतर से मन शांति मिलेगी, दुख मिट जाएगा, संता मिट जाएगा, बिल्कुल एकदम तुझे पता ही नहीं है। नाम रपतांको भयम सर्वताप समनेक भेषजम, सर्वताप समनेक भेषजम, संपूर्ण तापों को शांत करने के लिए दवाई है, सब तरह के ताप है। सर्वताप समनेक भेषजम, प्राचीन का पश्चाताप नवरात संदिधो पाप कोप शरदाए थे धुरा, अग्नि अभी शीतल चंद्र का गाड़ी के समान हुई।